program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Silniejszy wiatr w nocy już tylko w górach. Na nizinach trwa usuwanie awarii energetycznych. Działacze Solidarności nagrodzeni medalami. Uroczystość odbyła się w Bydgoszczy w rocznicę wydarzeń z 1981 roku. Organizator antyrządowej demonstracji w Słonimie na Białorusi zatrzymany. Jutro stanie przed sądem. Słabnie wiatr. Silniejsze porywy w nocy jeszcze tylko w górach, informuje synoptyk Grażyna Dąbrowska. I jeszcze na Przedgórzu Sudeckim tam jest prognozowany wiatr w porywach do 55 km na godzinę, natomiast wysoko w górach do 90 km na godzinę. Natomiast na pozostałym obszarze już tego wiatru być nie powinno. Tam, gdzie mocno wiało, zdarzały się awarie energetyczne. W tej chwili liczba gospodarstw odciętych od prądu stopniowo się zmniejsza i wynosi około 2000. Najwięcej domów pozbawionych prądu jest w trzech województwach, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej było około 850 w województwie lubuskim, około 800 w opolskim i 300 odbiorców na Podkarpaciu. Naprawdę oczywiście cały czas trwają, ale no jeszcze w tej chwili mieszkańcy muszą poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Ciągle jeszcze część z tych awarii to są nowe awarie, które w ciągu dnia się pojawiły, więc one cały czas są naprawiane, natomiast no jeszcze chwilę to musi potrwać. Po wczorajszych wichurach prąd nie docierał nawet do 22 tysięcy odbiorców. Strażacy interweniowali prawie 950 razy. Wiatr uszkodził dachy na blisko 150 budynkach. Medale dla zasłużonych działaczy Solidarności wręczono je w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystość zakończyła obchody 36. rocznicy wydarzeń marca 1981 roku. Leonard Siartiewicz, Srebrny Krzyż Zasługi. Należy się cieszyć z tego, że nareszcie po tylu latach jest doceniana praca ludzi, którzy pracowali lat ileś tam 30, 40, 20. Były to czasy bardzo trudne, gdzie było się wytykanym palcami, wyśmiewanym. Waldemar Murawski. Złoty medal, no uczucie niesamowite oczywiście, no jest to wielkie wzruszenie i zaszczyt otrzymać taki medal po tylu latach pracy. 19 marca 1981 roku działacze Solidarności zostali siłą usunięci przez ZOMO z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Stało się to po strajku okupacyjnym, który był spowodowany kryzysem żywnościowym. Wydarzenia w Bydgoszczy przyczyniły się do fali strajków w całym kraju. Na Białorusi zatrzymano organizatora dzisiejszego protestu w Słonimie, informuje niezależna gazeta internetowa Nasza Niwa. Wiktor Marczuk został zatrzymany przez milicjantów w cywilnych ubraniach niedługo po zakończeniu demonstracji. Mężczyzna został umieszczony w areszcie. Wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne za organizację nielegalnej imprezy masowej. Jutro ma stanąć przed sądem. Od połowy lutego w różnych miastach Białorusi dochodzi do protestów przeciwko dekretowi prezydenta, który nakłada podatek na osoby bez pracy. Mimo że dekret został na ten rok zawieszony, demonstracje się odbywają. Od początku marca trwają zatrzymania ich uczestników i organizatorów. Według Niezależnego Centrum Praw Człowieka w Jasna takich osób jest już ponad 200. Wiele z nich otrzymuje kary aresztu lub grzywny. Prywatny statek kosmiczny Dragon wrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię. Bezzałogowa kapsuła spadła do Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Rafał Motryk. W ładowni znajdował się sprzęt naukowy i próbki, na przykład hodowanych na orbicie komórek macierzystych. Inne materiały przebadane w kosmosie mają pomóc w regeneracji tkanek i kości, a także w lepszym gojeniu się ran. Dragon spędził na orbicie 4 tygodnie. Statek jest dziełem firmy SpaceX, która ma umowę z NASA dotyczącą transportu sprzętu i zapasów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Była to 10. tego typu misja przeprowadzona przez SpaceX. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna i deszczowa. Na północy i wschodzie może padać deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Będzie zimno, zapowiada synoptyka Grażyna Dąbrowska. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do około 4-5 na plusie na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro od 6 do 12 stopni miejscami może padać deszcz na południu i południowym wschodzie Polski. Możliwe burze z gradem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się już ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na Państwa Piotr Baron. Nie będę zaczynał tak jak zwykle, że te oklaski są zwykle krępujące bardzo, dlatego że ja otrzymuję przed wejściem tutaj taką informację od Zosi, że nie mogę przerywać oklasków. A w związku z tym, że uważam... Nie mogę przerywać oklasków dla celów nagraniowych, a w związku z tym, że uważam, że te oklaski są mi nienależne absolutnie, dlatego czuję się zawsze skrępowany. Ale zawsze tak zaczynam, więc to, co powiedziałem, nie pisze się dzisiaj w rejestr. Chciałem przywitać bardzo serdecznie Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale również powiedzieć dobry wieczór wszystkim tym z Państwa, którzy teraz w niedzielny wieczór nasłuchują radia i programu trzeciego. A zatem sytuacja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest taka, że jest tłumnie zgromadzona publiczność, rozgrzana do czerwoności. Na scenie już gotowi do odlotu muzycy. I tytułem zapowiedzi powiedzmy, że ich przygoda rozpoczęła się w 1987 roku. Wtedy wymyślili sobie i styl grania, i styl muzykowania, ale myślę, że po części muzyka, której sprzedali swoje dusze, stała się także ich drogą życiową. I dlatego tak bardzo nas wzruszają, tak bardzo nas cieszą, tak bardzo nas radują, dlatego że zawsze w swojej twórczości mówili prawdę. A ja też mówię prawdę, bo znam ich od ponad 15 lat. Ta prawda doprowadziła ich dzisiaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej i tutaj wspólnie z Państwem świętują swoje 30. urodziny. Przed Państwem Karantu Hill. There was three old gypsies. Came to Old Dawn. They came brave and bold, the old. One sang high and the other sang low. The other sang the Gypsy, oh. It was upstairs, downstairs, a lady went through a set of leather on. There came a cry all around the door. She's away with the rug of a gypsy, oh. It was late then. And your land. How could you leave your money, oh? How could you leave your only with the Lord? Oh, for ragged ugly gypsy, oh. And what's care I for my house and my land? What's care I for my money, oh? I thought I had a kiss on my yellow gypsy lips. I'm away with the ragged ugly gypsy. Goose by the bed, a pillow stone so calmly, oh. Put an idle lie in a Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam zespół Karen to Hill, Ania Buczkowska przed chwilą w piosence Raggle Taggle Gypsy. Ja będę streszczał swoje wypowiedzi, bo chcemy dużo utworów zagrać, czasu, jak to się mówi, niewiele, a za chwilę na scenie ktoś, kto wprowadzi w muzykę irlandzką zupełnie nową jakość. My gramy od 30 lat, jesteśmy osłuchani z tradycją irlandzką, ale uwielbiamy te eksperymenty, gdzie pojawiają się zupełnie inne dźwięki i tak już wcześniej powiedziałem, nowa jakość w muzyce irlandzkiej. Naszym gościem jest Krzesimir Dębski. Mistrzu, wróć do nas. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście muszę zapowiedzieć, następny utwór będzie moja, to będzie moja kompozycja. Nie chcę się przechwalać, ale chyba byłem jednym z pierwszych kantorowców w naszym kraju. To, proszę Państwa, było w XIX wieku. Gdzieś w 1800 którymś tam napisałem utwór Country in E. Z orkiestrą Górnego to nagraliśmy, sam na szybcach grałem wtedy i to był film, muzyka na zamówienie państwowe do filmu reklamowego Polski koń sportowy w Ameryce. Tych koni, pamiętam, tylko były państwowe konie sprzedawane, już wtedy Araby do Ameryki. No i ja, nie widząc filmu, nie wiedząc o co chodzi, napisałem coś takiego kantrowego i oto zespół, ten wspaniały zespół ze Śląska, raz, że ja jestem z Dolnego Śląska, z tego gorszego, to oni mnie zaakceptowali, to jeszcze zechcieli przygotować się i zagrać ten utwór. A więc Country in E. Krzesimir Dębski. Jeszcze krótko, zaraz zapowiem kolejnego gościa. To wielki nasz przyjaciel. Oczywiście Krzesimir również jest naszym wielkim przyjacielem, chociaż jest instrumentalistą. Nie do końca, bo ta wokaliza i te ptaki, tak jakbym w Irlandii słyszał też, ale tu wokalista przede wszystkim. Maciek Balcar. dobry wieczór. Going to Scarborough Fair, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me Cambridgeshire parsley, sage, rosemary and thyme. Without love seems no need of work, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary and thyme. Between salt water and the sea strands, then she'll be a true love of mine. Tell her to rip it with a sickle of leather, parsley, sage, rosemary and thyme. And bind it all in a bunch of the heather, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary and thyme. Between salt water and the sea strands, then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. True love. Maciek Walca. Piękne dzięki, drodzy Państwo. Przede wszystkim jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być z tak wspaniałym towarzystwem, bo to brakuje mi słów, dlatego że nie wiem, czy mówić o tym, że oni są wspaniałymi muzykami, czy wspaniałymi ludźmi, czy po prostu przesympatycznymi przede wszystkim ludźmi, z którymi mam przyjemność się spotykać od czasu do czasu. I stąd moje zakłopotanie i stąd wstrzymuję głos. Drodzy Państwo, muszę się do czegoś przyznać. Parę lat temu nagrałem z zespołem utwór, który za chwilę wykonamy i nagrałem go nie w pełni świadomy tego, co śpiewam. Tak. Choć nagrywając go byłem, wydawałoby się, że świadomy. Dopiero jesienią tego roku zeszłego, minionego, z Jamem mieliśmy okazję być na paru koncertach w Irlandii i odwiedziłem miejscowość Galway. I teraz już wiem, teraz jestem już w pełni świadomym wokalistą wykonującym w pełni świadomie ten tekst. A z racji tego, że w tekście jest mowa o ojcu, a mój ojciec ma dzisiaj imieniny, pozwólcie Państwo na odrobinę prywaty. Zarówno tacie, jak i wszystkim Józefom, którzy nas słuchają lub są tu z nami, dedykujemy ten utwór Galway. Gramy dla taty. Daję. Gdzie nie sięga wzrok i pamięć, jest mój dom, jest mój dom. Mech zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas. Gdzie sokoły wiją gniazda pośród skał, jest mój dom. Słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze, dumnie brzmi oceanu dziki śpiew. Uf na dom, jak kochanka płyniesz, gdzie Galway by, gdzie Galway. Nad górami zabrzmiał burdą dud, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż, opada mgła, ojciec mój znowu taki młody, biegnie zboczem ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosu niesie znów. skał spadają w czarne morze. Dumnie brzmi oceanu dziki śpiew. Szanon, jak czas wieczna płyniesz, gdzie kaluj by, gdzie kaluj. Piękne, dzięki. Zapomniałem dodać, bo to bardzo ważne, ten Galway to zupełnie coś innego niż Dublin. Jeżeli państwo chcecie zobaczyć prawdziwą Irlandię, to właśnie tam na zachodzie. I zresztą dzwoniłem do kolegów. Zgadnijcie, gdzie jestem. Właśnie tu. Także tak, Galway Bay. Ale kiedyś wrócisz ponownie do Irlandii. Tak jest. Wrócę do Irlandii. Mam nadzieję, że już niedługo. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają nas w Irlandii. Gdy wrócę do Irlandii swej w ten najpiękniejszy dzień, usłyszę od dziewczyny mej, że ciągle kocha mnie i pójdę z nią przez morze łąk, gdzie wiernie czekał nas miłości dom i stary klon, bo czas, już czas. Nad nami tęczy Bożej łuk, rozwinie się jak dach. W błękicie tu, wśród kwiatów lnu, położę cię na wznak i będzie nam pod tęczą tam, jak zawsze miało być. Będziemy tak przez tysiąc lat z jednego źródła. Czego jeszcze mogę chcieć, gdy nagle przemieślisz? A ja twe sny wciąż kocham i chcę taką jak ty śnić. Nie trzeba mi bogatych dni, mam najpiękniejszy sen, bo nie chcę nic, jak tylko żyć w ramionach. Do Irlandii swej w ten najpiękniejszy dzień usłyszę od dziewczyny mej, że ciągle kocha mnie i pójdę z nią przez morze łąk, gdzie wiernie czekał nas miłości dom i stary klon, bo czas. Już czas. Czas. Karantu Hill. Wszystkiego najlepszego. Maciek Balca. Kocham was. Wy ciebie również. Maciek Balcar. Szanowni Państwo, tak, zaczekaj młoda damo, aż coś powiem, bo jest to rzecz niezwykle ważna, bo od początku koncertu towarzyszy nam dzielny kwartet smyczkowy. W składzie Marta Ryś grająca na wiolonczeli. Sonia Mitros na mniejszej wiolonczeli, czyli na altówce. Na jeszcze mniejszej altówce, czyli na skrzypcach, a w zasadzie dwaj dżentelmeni noszący to samo imię, bo to są Kubusie. I teraz tak, chciałbym powiedzieć, ten w okularach, no i obaj w okularach. Będą się kłaniali. Wosik z panów, Kuba, o. I Kołodziejczyk. A nasz dzielny kwartet będzie dla Państwa grał do końca naszego koncertu. Jedynie również nadmienię, bo wiem, że jest tutaj wśród nas aranżer poprzedniego utworu, który śpiewał pan Balcar. To jest Michał Gajda. Rozpisał, tak, na kwartet ten utwór. I drodzy Państwo, miał dzisiaj z nami zagrać... Znaczy była propozycja, żeby na klarnecie, później skończyło się, żeby na oboju, no ale nie chciał. Bardzo żałujemy, Michale, powiedziałem, że zrobię ci obciach. Następnym razem zagra z nami na oboju. A póki co mamy młodą damę, która już czeka na kolejną pieśń. Ania Buczkowska. Mam nadzieję, że takie westchnienie było bardzo autentyczne. Brawo. To mam nadzieję, że to się zarejestrował. Jedynie dodam, mam nadzieję, że Państwo rozpoznaliście to w naszej interpretacji utwór zespołu 2 plus 1 pod tytułem Kra. If I should. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest tak, jeżeli ktoś rozpisze i zaaranżuje fajnie orkiestrę, chociaż w tym wypadku tylko z tej orkiestry kwartet nam ostał się, chyba by się nie zmieścili, to się gra fajnie, to się gra bardzo fajnie. Rozpisał na orkiestrę, czyli zorkiestrował, chyba tak to się mówi, albo jeżeli nie, to nawet nie, Krzesimir Dębski. Który za chwilę zasiądzie, mam nadzieję, za tym wspaniałym instrumentem zwanym wielorybem. Ania Buczkowska wejdzie na scenę. No i prosimy mistrza, żeby jakoś tak wprowadził w to, co za chwilę wykonamy. Tak, to dziękuję za podpowiedź, bym nie wiedział. Oni są tacy inteligentni. Przyjemy program na bieżąco. Oni wszystko wiedzą, proszę Państwa. Wszystko powiedzą. I tak, i to było dawno temu. I napisałem, miałem napisać piosenkę do filmu W pustyni puszczy. I nawet sporo tam piosenek było. I potrzebna była też piosenka, no, dla Nel. A Nel, kim była? No, tu jest właśnie Nel. I Nel była Irlandką. To tak Sienkiewicz wymyślił, że katoliczka i katolik, prawda? Do pokrzepienia serc. Wyprzedził czasy, prawda? Wiedział, że tak trzeba. No i cóż, taką irlandzką melodię napisałem, nie wiedząc w ogóle, jaka tam irlandzka. No więc tak, jak to sobie wyobrażał, prawda, podwarszawski jakiś taki człowieczek, czyli ja. No i tak powstała piosenka Rzeka Marzeń, którą dzisiaj usłyszymy, no, w aranżacji zespołowo mojej. Rzeka Marzeń, słowa napisał Jacek Skubikowski. Wspomnień księżyc odsuwam błędem. studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół Karanto Hilla. Jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia grupy przygotowali Zofia Sylwin i Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Obiad! Chodźcie zrobić obiad! Tak jest! Zrobić całą rodziną! Rzucajcie te swoje laptopy, piloty, komóreczki i słuchaweczki, bo dziś robimy wrapy z hummusem. No, więc hummus i wrapy w łapy i zróbmy wspólnie rodzinny obiad! Czyli nowocześnie. Zróbcie wrapy z hummusem, bo od jutra w Lidlu hummus tylko 2,79 za 160 gramów, a tortilla pszenna jedynie 3,69 za 370 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 20. Piotr Łodaj, witam kierowców. Zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej numer 53. Olsztyn pasem w pobliżu miejscowości Trękusek. Samochód wypadł z drogi, wjechał do rowu. Ruch wahadłowy może potrwać jeszcze około godziny. Po wypadku dwóch aut na drodze numer 94 Opole-Wrocław w miejscowości Brzeg. Droga była zablokowana, teraz przejedziemy bez utrudnień. Także bez utrudnień po wypadku na autostradzie A4 Legnica-Bolesławiec między Lubiatowem a Chojnowem. Zablokowany był pas w stronę Zgorzelca. Po wypadku już bez kłopotów także z przejazdem na drodze krajowej numer 5, Trzebnica-Żmigród i po wypadku na A2 między Poznaniem a Nowym Tomyślem jezdnia w kierunku Świecka także została odblokowana. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y. Nasz numer telefonu 2253320, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.